Stosowaliśmy szerokiego wachlarza środków karnych, takich jak nawiązki, świadczenia pieniężne. Kodeks karny dawał takie szerokie możliwości i mówiło się, że sąd może i teraz zmieniamy przepisy i mówił, sąd ma obowiązek. Wyroki za przestępstwa drogowe mają być też ogłaszane na stronach internetowych sądów, ale jak twierdzi Maciej Banaszak z Twojego Ruchu Kary, to za mało. Nie ma drastycznych kampanii, które są w całej Europie i one są bardzo drastyczne, czyli pokazują skutki tego, co się stanie, kiedy wsiądę za kierownicę pod wpływem alkoholu. A jak zarzuca opozycja, o takich kampaniach w rządowym projekcie nie ma ani słowa. Kluby jednak porozumiały się, aby nie odrzucać projektu w pierwszym czytaniu. Ma on trafić do komisji i być bazą do dalszych dyskusji. Z Sejmu Łukasz Walewski, dziękujemy. Dodajmy, że rządowy projekt przewiduje także wprowadzenie kary nawet do 2 lat więzienia za jazdę bez prawa jazdy po tym, jak dokument ten został wcześniej odebrany. Bezrobocie znów lekko w dół, jak informuje Główny Urząd Statystyczny. W czerwcu stopa bezrobocia wynosiła 12%. Miesiąc wcześniej była o 0,5 punktu procentowego wyższa. W urzędach pracy zarejestrowanych jest w tej chwili 1 912 600 osób. Największe bezrobocie jest w województwie warmińsko-mazurskim. Tam co piąta osoba nie ma pracy. Na drugim krańcu skali są Mazowsze, Śląsk i Małopolska, gdzie wskaźnik ten wynosi nieco ponad 10%. GUS dodaje, że tylko nieco ponad 10% bezrobotnych ma prawo do zasiłku. To wszystkie informacje w tym serwisie. W samo południe zapraszamy na kolejne. Na północy i zachodzie dziś pogodnie, poza tym niebo zachmurzone, przelotne opady deszczu, lokalnie na południu i Lubelszczyźnie burze. 22 stopnie w Gdańsku, 23 w Rzeszowie, 24 w Augustowie, 27 w Warszawie, 28 we Wrocławiu, najcieplej 29 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Kategorii Kurczak Roku. Główną nagrodę za soczystość, za kruchość i doskonały smak zdobywa mój kurczak. Ej, w tym roku miał wygrać mój kurczak. No i tak powiedziałem. Teraz w Lidlu cały drób o 15% taniej. Na przykład świeży kurczak 5,94 za kilogram, a filet z piersi indyka 14,44 za 800 gramów. Bo teraz drób o 15% taniej. Co tydzień coś nowego. Nowości ze świata zdrowia. Jeśli cierpisz na często nawracającą zgagę, mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Teraz możesz pozbyć się zgagi nawet na kilka miesięcy. Właśnie tak działa profesjonalna 14-dniowa terapia nowym lekiem Polprazol Max. Niesamowite. 14 dni z Polprazolem Max teraz i perspektywa kilku miesięcy bez zgagi. Polprazol Max 20 mg omeprazolu w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego zgagi. Zwykle stosowane dawkowanie. Jedna kapsułka na dobę przez 14 dni. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na omeprazol, benzoimidazole lub substancje pomocnicze. Nie należy podawać z nelfinawirem. Medana Pharma S.A. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 11. Do południa. Wakacyjne. Everyone, but you still forget about it. Lata mijają, a to się w ogóle nie starzeje. Carlos Santana i Rob Thomas, Smooth. Na początek tej godziny trzeciej już do południa w środę. Elżbieta Malinowska, Gabriela Dametko i Michał Nogaś. Witamy ponownie lub witamy tych, którzy właśnie wstali i do nas dołączyli. Nowy Clapton. Call Me The Breeze to Eric Clapton. To będzie płyta poświęcona pamięci J.J. Cale'a. Między innymi Eric Clapton, tam, dla którego Cale zawsze był najważniejszym artystą. Mówił o tym w wielu wywiadach. Call Me The Breeze to była nasza piosenka dnia w we wtorek, czyli wczoraj. Dokładnie. A teraz z Polski, choć po angielsku, Someday, Paula i Karol. Please, by please, I'm letting go. Piece by piece is harder, and I'm getting farther every day. Someday, 20 minut po 11, Paula i Karol. O 12.05 na naszej antenie kolejne wydanie audycji Ja tu gram. Tomek Żonda zaprasza i jego gość. Patrzę na listę piosenek zaproponowanych przez tę osobę. Skaldowie, Maria Callas i Victor de Sabata, Johnny Cash, Fryderyk Chopin, Nina Simone, Van Morris. Ach, to ja wiem, kto to jest. Siedzieliśmy kiedyś w pokoju przez lata razem. No, to będzie piękne spotkanie. Dziś 12.05. Ja tu gram. Zapraszam w imieniu Tomka Żondy i jego gościa. Oj, Będzie ciekawie. Myślę, że więcej informacji na temat tej audycji mogą Państwo znaleźć na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Tam także informacje o poprzednich wydaniach programu i sesje fotograficzne, bo Katarzyna Goleniewska, nasza koleżanka, robi najdziwniejsze, ale bardzo ciekawe zdjęcia świata. Ja tu gram po 12:00, teraz na naszej antenie, no właśnie, kto to wystąpi, panie i panowie? Kasabian. Kasabian w programie trzecim. Ostatnie egzemplarze Mamy Muminków, Boer Westin. Przypomnę, autorka będzie gościem na Literackim Sopocie na kulturalnej plaży Trójki. Zapraszam po 20 sierpnia do Sopotu nad Zatokę. Ostatnie egzemplarze książki przyznane. Osoby, które wysłały SMS-y nagrodzone, już wiedzą. Tylko przypomnę, szukaliśmy dziś książki, która może się przydać, gdy się włóczymy gdzieś, bo dziś dzień włóczy kija. Na tej liście pojawiły się m.in. jeszcze takie tytuły. Zaklinacz koni, oczywiście nie dziwi mnie to. Daniel Calder, jego Dziwne teleskopy, świetna książka. Bracia Sisters, też świetna książka, czytaliśmy ją na naszej antenie. Książki Borgesa, Tortilla Flat, czyli oczywiście Steinbeck. No, mnóstwo interesujących tytułów. Mam nadzieję, że coś Państwo z tych propozycji dla siebie znaleźli lub znajdą. To teraz piosenka na antenie programu trzeciego. Oczywiście gratuluję tym wszystkim, którzy otrzymają od nas książkę. Piosenka w tej chwili już się ustawia w kolejce, która budzi emocje. Wielu osobom niezwykle się podoba, innych nieco drażni, ale no posłuchajmy. Może ktoś się dziś do niej przekona. See ya. Can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call. Phone's blowing up, ring on my doorbell. I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Polecamy także teledysk do tej piosenki. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, nie sprawdzałem ostatnio, ile jest wyświetleń tego teledysku na YouTubie, ale kiedy Marek Niedźwiecki mówił o tym 1,5 tygodnia temu, to tych wyświetleń było 61 milionów. W tej chwili jest 74 565 171. Nie pamiętam takiej historii od miesięcy, żeby któraś piosenka budziła takie emocje i tak wiele osób chciało jej słuchać i oglądać to wideo. Zresztą znakomite. Proszę w wolnej chwili zobaczyć. Chandelier, czyli żyrandole. To Sia. A w tej chwili coś od Michała Margańskiego. Potrójne pasmo przenoszenia. Z pozdrowieniami, bilety na festiwal Nowa Muzyka w Katowicach, bilety na drugi i trzeci dzień, dwa dwuosobowe zaproszenia od nas na festiwal z naszym znakiem jakości. 22 i 7 trójek, kto pierwszy, ten lepszy. Czeka Gabi Darmetko. Proszę się odezwać. Zapraszamy do Katowic, na Śląsk, na teren dawnej kopalni KWK Katowice. I przypominamy wydarzenia sprzed lat. Oni wystąpili w szybie Wilsona na otwarcie festiwalu bodajże 2 lata temu, o ile mnie pamięć nie myli. Rozmawialiśmy wtedy między innymi o wybitnym polskim kompozytorze, któremu zadedykowali jedno ze swoich nagrań, Lem. If I should die this very moment, I wouldn't fear, for I've never known completeness like being here, wrapped in the warmth of you, loving every breath of you. Still my heart this moment, till the earth stops turning, wanna love you till the seas run dry. I found the one I've waited for. This human race. Górecki, to Lem z Wielkiej Brytanii. Wspomnienie koncertu na Nowej Muzyce. Bilety na ten festiwal tegoroczny rozdane. Kolejna szansa w najbliższych dniach na naszej antenie. Przypomnę, to wydarzenie odbędzie się z naszym znakiem jakości, jak co roku. Wracamy do nowych piosenek na antenie programu trzeciego. Teraz Russian Red, ale wcześniej Jesse Ware. Do południa. Thank you. stupid charm, your stupid voice. Ta osoba lubi sobie słuchać muzyki w pracy. Ta osoba ma niezwykle szerokie horyzonty. Ta osoba lubi do pracy płyty przynosić. I ponieważ z tą osobą przez kilka lat dzieliłem pokój, to wiem, kto to jest i myślę, że to będzie wyjątkowe muzyczne spotkanie dziś po południu w audycji Tomka Rządy. Ja tu gram. Polecam bardzo serdecznie. Myślę też, że będzie dużo telefonów. Death of a Surfer Girl. Elsztat, odczuwam to napięcie. Za chwilę Think. Nothing here to see, just to kill out me. Trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Trying to figure it out.

turn the page. Turn the page. Oh Romeo, oh Romeo, he gets so excited to get to the end. Well, turn the pages, my friend. And learn nothing. Autopromocja. Do mego życia Sonka przyszła z opowieści Leona Tarasiewicza. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz. Sonka. Sonka, Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Czas na mnie. Powiedziała. Czekają mnie nikt. Igor Ignacy, Rafał Maćkowiak. Padają dwaj aktorzy. A może najpierw padają aktorzy, a po nich strzały? To nie jest od strony technicznej perfekcyjny spektakl. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Dzisiaj o 20.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie przegap okazji na premię. Tylko teraz w Prowidencie. Pożyczka z premią. Weź pożyczkę i terminowo ją spłacaj, a zyskasz premię. Provident 600-200-200. Promocja trwa tylko do 5 sierpnia. Szczegóły na provident.pl. Koszt połączenia według taryfy operatora. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Cafe, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 lipca, 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ekonomiści ostrzegają, sankcje nałożone na Rosję mogą odbić się rykoszetem także na ukraińskiej gospodarce. Winne są wieloletnie powiązania z czasów Związku Radzieckiego. Koło się zamyka, to jest dramatyczna zależność. Najwyższy stopień zagrożenia w lasach. Strażacy w ciągu ostatniej doby gasili ponad 600 pożarów. 2,5 roku po katastrofie Costa Concordia ruszył w ostatni rejs. Za chwilę w serwisie Trójki relacja naszego korespondenta z Włoch. Ale na początek serwisu Trójki o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Tam główną bazą prorosyjskich separatystów staje się Donieck. Bojownicy rosną także w siłę w okolicznych miejscowościach. To z kolei umożliwia wojskowym rządom Ukrainy przejmowanie miast w innych rejonach kraju. Wczoraj żołnierze zdobyli Siewierodonieck. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Bojówkarze z Siewierodoniecka uciekli m.in. do Ałczewska, a także Torezu i Sniżnego. Tam wzmacniają swoje stanowiska. Mogą wykorzystywać w tym celu wstrzymanie wstrzymanie działań wojskowych, które ogłosił prezydent w promieniu 40 kilometrów od miejsca katastrofy. Noc w samym Doniecku minęła niespokojnie, słychać było strzały i eksplozje. Jeden z pocisków trafił w fabrykę chemiczną. W mieście ograniczono dostawy wody, są kłopoty z prądem. Według ukraińskiej armii bojówkarze wycofują się z przedmieść do centrum Doniecka. Wojskowi twierdzą, że świadczy to o panicznych nastrojach wśród terrorystów. Wojska są ostrzeliwane także z terytorium Rosji. Żołnierze starają się nie odpowiadać ogniem, ponieważ może to być prowokacja mająca na celu uzasadnienie późniejszej otwartej rosyjskiej interwencji. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Jutro mamy się dowiedzieć, na jakie sankcje zdecydowały się kraje Unii wobec Moskwy w związku z sytuacją na Ukrainie. Z zapowiedzi wynika, że będą ostrzejsze niż do tej pory. Mają dotyczyć sprzedaży broni, finansów czy energetyki. Eksperci i dziennikarze krytykują polityków za wyjątkową ostrożność w nakładaniu restrykcji wobec Kremla. Ostrożność wynikającą głównie z własnych interesów. Ale ekonomista Andrzej Polaczkiewicz zwraca uwagę na inny aspekt tego problemu. Jak mówi, sankcje ekonomiczne nałożone na Rosję spowodują kompletną zapaść i tak już słabej ukraińskiej gospodarki. Bo Rosja i Ukraina, mimo że od rozpadu ZSRR minęło prawie ćwierć wieku, nadal są od siebie silnie zależne gospodarczo. Mówimy o krajach, które przez wiele dziesięcioleci były od siebie w 100% zależne. To były kraje, które pozostawały pod jednym zarządem, można powiedzieć, ekonomicznym, gdzie można też i powiedzieć coś takiego, że ten większy partner, czyli Federacja Rosyjska, po prostu eksploatatorsko traktowała Ukrainę. Tymczasem kilkanaście minut temu ukraiński premier Arseniy Yatseniuk zapowiedział, że Ukraina wprowadzi sankcje wobec rosyjskich firm wspierających terrorystów, jak nazywa separatystów. Które to firmy i jakie to miałyby być sankcje, tego na razie nie wiadomo. Na terenie prawie całej Polski obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy ugasili ponad 620 pożarów. Ponad 200 dotyczyło upraw rolnych, a 75 lasów. Najwyższy był pożar w miejscowości Jaraczewo w Wielkopolsce, gdzie spłonęło 200 hektarów. Z prognoz synoptyków wynika, że kolejny wakacyjny weekend również będzie upalny, dlatego rzecznik Lasów Państwowych Anna Malinowska w rozmowie z Trójką prosi, żeby podczas wypoczynku w lesie pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 95% pożarów lasów powstaje z winy człowieka. Większość pożarów są to podpalenia celowe, bądź też nieostrożność dorosłych i dzieci. W tym roku mamy 3400 pożarów, jak do tej pory. To jest większa liczba pożarów niż w ubiegłym roku. Jest to spowodowane tym, że mieliśmy bardzo